się wyregulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. William Wymark Jacobs. Małpia łapka. Na dworze była zimna i drżysta noc, ale okienice małego saloniku w willi Złoty Deszcz były zamknięte, a na kominku płonął jasny ogień. Ojciec i syn grali w szachy. Ojciec, którego zasadą było stosowanie radykalnych posunięć, wpędzał swego króla niepotrzebnie w tak niebezpieczne sytuacje, czy aż wywoływało to komentarze ze strony siwowłosej starszej pani, która spokojnie robiła na drutach przy kominku. Posłuchaj, jak wiatr wyje, powiedział pan White, który teraz postrzegł swoje fatalne posunięcie. Ponieważ było już za późno, by je cofnąć, chciał w ten sposób odwrócić uwagę syna. Słyszę, rzekł syn, przyglądając się z Marsem szachownicy i wyciągając rękę do ruchu. Szach. On chyba już dziś nie przyjdzie, powiedział ojciec, którego ręka zawisła nad szachownicą. Mat, odpowiedział syn. To okropne mieszkać na takim odludziu, wykrzyknął pan White z nagłą i nieoczekiwaną gwałtownością. Ze wszystkich ohydnych, błotnistych i zapadłych dziur ta jest najgorsza. Ścieżka to istne bagno, z drogi robi się potok. Nie wiem, co ludzie sobie myślą. Uważają pewne, że to nie ma znaczenia, dlatego że tylko dwa domy przy drodze są wynajęte. Nie przejmuj się, kochanie, powiedziała żona uspokajająco. Wygrasz następną partię. Pan White gwałtownie podniósł oczy, akurat w pory, by zauważyć, że matka i syn wymienili znaczące spojrzenia. Słowa zamarły mu na ustach. Z miną winowajcy spuścił głowę. Przyszedł, rzekł Herbert White, gdy furtka trzasnęła głośno, a ciężkie kroki zbliżyły się do drzwi. Stary człowiek wstał z pośpiechem i, jako gospodarz, podszedł otworzyć drzwi. Słychać było, jak wyraża współczucie nowo przybyłemu. Przybysz również się na coś użalał, także aż pani White powiedziała no, no i zakaszlała lekko, gdy mąż wszedł do pokoju, wprowadzając wysokiego, tęgiego mężczyznę z oczami jak paciorki i czerwoną twarzą. Major Morris, powiedział pan White, przedstawiając gościa. Uścisnęli sobie ręce, major usiadł na fotelu koło kominka. Z zadowoleniem przyglądał się gospodarzowi, który wyjął whisky i szklanki i postawił mały, miedziany kociołek na okniu. Przy trzeciej szklance oczy majora zaświeciły jaśniej i zaczął mówić. Skupiona w małym kręgu rodzina patrzyła z żywym zainteresowaniem na tego, który zwiedził odległe krainy. On zaś, szeroki w ramionach, rozparł się w fotelu i rozprawiał o niezwykłych rzeczach, wspaniałych bohaterskich czynach, wojnach, zarazach i dziwnych ludach. 21 lat takiego życia, powiedział pan White, kiwając głową w stronę żony i syna. Gdy wyjeżdżał, był od takim sobie chłopcem z magazynu, a teraz spójrzcie na niego. Nie wygląda to, żeby panu to wszystko zaszkodziło, powiedziała grzecznie pani White. Sam chciałbym pojechać do Indii, rzekł starszy pan. No to tak, wiecie, żeby zobaczyć kawałek świata. Najlepiej siedzieć na miejscu, powiedział major, potrząsając głową. Odstawił pustą szklankę, westchnął i znów pokiwał głową. Chciałbym zobaczyć te stare świątynie, fakirów i kuglarzy, rzekł stary człowiek. A co to za historia z tą małpią łapką, o której mi pan zaczął kiedyś opowiadać? Ech, głupstwa, rzekł wojak śpiesznie. Nie warto nawet opowiadać. Małpia łapka? Spytała pani Łajdź zaciekawiona. To coś takiego, co można by chyba nazwać magią, orzekł szybko major. Trzech słuchaczy przysunęło się z zaciekawieniem. Gość machinalnie podniósł pustą szklankę do ust, po czym odstawił z powrotem. Gospodarz napełnił ją skwapliwie. Na oko, rzekł major, grzebiąc w kieszeni. Zwykła, mała łapka, wysuszona jak mumia. Wyjął z kieszeni jakiś przedmiot i pokazał. Pani White cofnęła się z obrzydzeniem, ale syn wziął to do ręki i przyglądał się ciekawie. I co w tym szczególnego? I co w tym jest szczególnego? Zapytał pan White, biorąc łapkę od syna. Obejrzał ją i położył na stole. Pewien fakir rzucił na to czar, rzekł major. To bardzo świętobliwy człowiek. Chciał pokazać, że życiem ludzkim kieruje los, a ci, co mu się przeciwstawiają, robią to na własną zgubę. Czar polega na tym, że dzięki tej łapce trzem osobom mogą się spełnić po trzy życzenia. Sposób, w jaki gość to powiedział, wywarł takie wrażenie, iż słuchacze poczuli, że ich uśmieszki były nie na miejscu. No dobrze, a czemuż pan nie wyraził czyjeś życzeń? Zastanowił się Herbert White. Major popatrzył na niego wzrokiem, jakim wiek dojrzały patrzy na zarozumiałą młodość. Wyraziłem swoje życzenia. Odrzekł cicho, a jego pokryta plamami twarz zbladła. I rzeczywiście wszystkie trzy pańskie życzenia zostały spełnione? Spytała pani White. Tak, odparł major, a szklanka zadzwoniła o jego mocne zęby. A czy ktoś inny też już wypowiadał życzenia? Zapytała starsza pani. Pierwszy właściciel łapki wyraził swoje trzy życzenia, brzmiała odpowiedź. Nie wiem, jakie były pierwsze dwa, ale trzecie było prośbą o śmierć. Właśnie w związku z tym łapka mnie się dostała. Jego ton był poważny, że zapanowała głęboka cisza. Jeżeli pańskie trzy życzenia zostały już spełnione, w takim razie one już się panu na nic nie przyda, majorze. Po co ją trzymać? Zapytał gospodarz. Major Morris potrząsnął głową. Jak sobie? Przychodziło mi do głowy sprzedać ją, ale chyba tego nie zrobię. Już dosyć spowodowała nieszczęść. Poza tym nikt jej nie kupi. Niektórzy myślą, że to bzdura i nie dowierzają. Chcieliby najpierw wypróbować, a potem zapłacić. A gdyby pan mógł, rzekł stary człowiek, patrząc na niego wnikliwie, to chciałby pan jeszcze wyrazić nowe trzy życzenia? Nie wiem, odpowiedział major, nie wiem. Wziął łapkę, obracał ją, trzymając w palcach, aż nagle cisnął ją w ogień. Pani Łajdź z lekkim okrzykiem schyliła się i pochwyciła łapkę. Lepiej niech się spali, rzekł poważnie stary żołnierz. Jeżeli pani jej nie chce, majorze, to niech mi ją pan da, powiedział stary człowiek. Nie chcę, odparł gniewnie przyjaciel. Wrzuciłem ją do ognia. Jeżeli zatrzymuje ją pan, to proszę nie mieć do mnie żalu za to, co się stanie. Niech pan ją ciśnie w ogień, jak rozsądny człowiek. Tamten potrząsnął głową, przyglądając się uważnie nowemu nabytkowi. Jak to się robi? Spytał. Trzeba ją podnieść w prawej ręce do góry i głośno wypowiedzieć życzenie, rzekł major. Ale raz jeszcze ostrzegam przed konsekwencjami. To mi przypomina trochę bajki z Tysiąca jednej nocy, rzekła pani White, wstając, by nakryć dekoracji. Czy na początek nie mógłbyś zażądać dla mnie czterech par rąk? Może wyciągnął z kieszeni talizman i wszyscy troje wybuchnęli śmiechem. Major ze strachem chwycił starszego pana za rękę. Jeżeli już macie sobie czegoś życzyć, powiedział szorstko, niech to będzie coś rozsądnego. Pan White włożył łapkę z powrotem do kieszeni, wstawił krzesła i gestem zaprosił przyjaciela do stołu. W czasie kolacji zapomniano niemal o talizmanie. Potem wszyscy troje słuchali jeszcze oczarowani dalszych przygód żołnierskich w Indiach. Gość wyszedł akurat w porę, żeby zdążyć jeszcze na ostatni pociąg. Jeżeli ta historia o małpie łapce jest równie prawdziwa jak te, co nam opowiadał, że Herbert, gdy drzwi się zamknęły za majorem, to nie potrzebujemy się zbyt przejmować tą sprawą. Czytałeś mu coś za to, tatusiu? Zapytała pani White, przyglądając się badawczo mężowi. Drobnostka, odparł rumieniąc się lekko. Nie chciał, ale wmusiłem mu. Jeszcze raz nalegał, żebym wyrzucił małpę łapkę. Także coś, że Herbert z udanym oburzeniem. Jak to? Będziemy przecież bogaci, sławni i szczęśliwi. Wiesz, ojcze, na początek wyraź życzenie, żebyś został cesarzem. Nie będziesz już wtedy pod pantoflem. Uciekał dookoła stołu, ścigany przez zagniewaną panią White, zbrojną w serwetkę zerwaną z oparcia fotela. Pan White wyjął łapkę z kieszeni i przyglądał się jej z powątpiewaniem. Faktem jest, że nie wiem, czego sobie życzyć, rzekł zwolna. Wydaje mi się, że mam wszystko, czego mi potrzeba. Byłbyś zupełnie szczęśliwy, gdybyś tylko mógł wynieść się z tego domu, że Herbert, kładąc mu rękę na ramieniu, życz sobie 200 funtów, to wystarczy. Ojciec, uśmiechając się, trochę zawstydzony własną odpowiedzialnością, podniósł talizman, podczas gdy syn, z twarzą poważną, mrugając znacząco w stronę matki, usiadł przy fortepianie i wziął kilka uroczystych akordów. Chcę mieć 200 funtów, powiedział stary człowiek wyraźnie. Mocne uderzenie w klawisze powitało te słowa. Nagle rozległ się przenikliwy krzyk ojca. Żona i syn podbiegli do niego. Poruszyła się, krzyknął. Spoglądał ze wstrętem na przedmiot leżący na podłodze. Gdy wypowiedziałem życzenie, skręciła mi się w ręce jak wąż. No dobrze, ale ja nie widzę pieniędzy, rzekł syn, podnosząc łapkę i kładąc ją na stole. I założę, że nigdy ich nie zobaczę. Musiał ci się coś zdawać, tatusiu, powiedziała żona, patrząc z niepokojem na pana White. Potrząsnął głową. Głupstwo. Nic się nie stało. Ale jednak doznałem wstrząsu. Zasiedli znów przy kominku. Panowie kończyli palić fajki. Na dworze wiatr wył głośniej niż kiedykolwiek. Stary człowiek drgnął nerwowo, gdy na górze trzasnęły drzwi. Jakaś niezwykła i przygnębiająca cisza zaciążyła nad całą trójką i trwała, dopóki starsi ludzie nie podnieśli się, by iść na spoczynek. Spodziewałem się, że znajdziesz gotówkę w dużym worku na środku łóżka, rzekł Herbert, życząc im dobrej nocy. A jakieś straszydło, przyczepione na szafie, będzie obserwowało, jak chowasz do kieszeni swoje kapitały z mętnego źródła. Siedział teraz sam w mroku, patrząc na dogasający ogień. Widział w nim jakieś twarze. Ostatnia z nich była tak wstrętna i małpia, że przyglądał jej się ze zdumieniem. Stał się wreszcie jak żywa, także uśmiechając się niewyraźnie, pomacał po stole, szukając szklanki z wodą, by z nią rzucić. Zamiast szklanki jednak jego dłoń chwyciła małpią łapkę. Z lekkim dreszczem otarł dłonią marynarkę. Potem poszedł na górę spać. W znośności zimowego słońca, które rzucało swoje światło na stół, Herbert śmiał się ze swoich obaw. Cały pokój sprawiał wrażenie czegoś prozaicznie normalnego, przeciwnie niż ubiegłego wieczora. Mała, skurczona łapka leżała rzucona niedbale na kredens. Przestanął ufać w zalety talizmanu. Przypuszczam, że wszyscy starzy wojacy są tacy sami, powiedziała pani White. I pomyślę, że wysłuchiwaliśmy takich głupstw. Jakie życzenia mogą się spełnić w dzisiejszych czasach? A jeśli nawet, to cóż ci może zaszkodzić 200 funtów, tatusiu? Mogłoby mu spaść na głowę z nieba, zauważył żartobliwie Herbert. Morris powiedział, że te rzeczy dzieją się w sposób tak naturalny, rzekł ojciec, że mógłbyś przypisać to wyłącznie zbiegowi okoliczności. No dobrze, tylko nie dobierz się do pieniędzy, zanim wrócę, rzekł Herbert, stając od stołu. Obawiam się, że staniesz się przez nie zachłanym skąpcem i będziemy musieli się ciebie wyrzec. Matka zaśmiała się. Odprowadziła go do drzwi, patrząc, jak oddala się drogą. Wróciwszy do stołu, żartowała sobie z łatwej wierności męża. Wszystko to jednak nie przeszkadzało, że napukanie listonosza zerwało się do drzwi, stwierdziwszy jednak, że to tylko rachunek od krawca. Zaczęła podrwiwać z pijackich nawyków emerytowanych majorów. Herbert znów będzie dowcipkował, jak wróci, rzekła, gdy siedli do obiadu. Na pewno, rzekł pan White, nalewając sobie trochę piwa. Ale mimo wszystko to paskudztwo poruszyło mi się w ręku. Przysiągłbym. Zdawało ci się tylko, odparła żona uspokajająco. Mówi ci, że tak było, opiera się mąż. Nie ma co się sprzeczać, ja właśnie... Co się stało? Żona nie odpowiedziała. Właśnie obserwowała tajemnicze ruchy jakiegoś mężczyzny na dworze, który przyglądając się domowi w sposób wyraźnie niezdecydowany namyślał się, czy wejść. Kojarząc to w myślach z 200 funtami, zauważyła, że nieznajomy był dobrze ubrany i miał lśniący nowością kapelusz. 3 razy zatrzymywał się przy furce i odchodził. Za 4. razem stanął, oparł na niej rękę, nagłą decyzją pchnął i wszedł. Pani White w tym samym momencie pośpiesznie odwiązała tasiemkę w fartuszkę i wsunęła tę użyteczną część stroju pod poduszkę na krześle. Po chwili wprowadziła do pokoju nieznajomego, który wydawał się bardzo zakłopotany. Ukradkiem spoglądając na panią White, a potem słuchał, jak gdyby myśląc o czymś innym, jak przeprasza za wygląd pokoju, za strój męża używany tylko do prac w ogrodzie, wreszcie zamilkła i czekała tylko cierpliwie, jak tylko kobieca cierpliwość pozwala na wyjaśnienie, z czym się zjawił. Lecz nieznajomy milczał. Proszono mnie, żebym tu przyszedł, powiedział wreszcie. Pochylił się i zdjął kawałek nitki ze spodni. Jestem z firmy Moen Meggins. Kobieta drgnęła. Czy się coś stało? Rzuciło bez tchu. Czy coś stało się Herbertowi? Co się stało? Co? Spokojnie, spokojnie, mamusiu, przerwał jej mąż. Usiądź i nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków. Pan nie przyniósł nam z pewnością złej nowiny, prawda? Spojrzał na tamtego bystro. Przykro mi, zaczął gość. Czy ranny? Zapytała gwałtownie matka. Gość skinął twierdząco. Ciężko ranny, rzekł szybko. Ale wcale nie cierpi. O, dzięki Bogu, rzekła stara kobieta składając rękę. Dzięki za to Bogu, dzięki. Nagle urwała, ponieważ złowieszcze znaczenie tych słów i ujrzała straszliwe potwierdzenie swych obaw w pochylonej głowie obcego. Zwróciwszy się do trudniej kojarzącego męża, położyła swą starą, trzęsącą się rękę na jego dłoni. Zapanowało długie milczenie. Został wciągnięty w tryby maszyny, rzekł w końcu gość cichym głosem. Wciągnięty w tryby, powtórzył w osłupieniu pan White. Tak. Siedział patrząc tempo w okno i trzymał rękę żony w swoich dłoniach, tak jak to zwykł czynić w dawnych narzeczeńskich czasach, 40 lat temu bez mała. On jeden tylko nam pozostał. Rzekł wreszcie, zwracając się łagodnie ku gościowi. To ciężki cios. Gość zakaszlał, wstał i podszedł zwolna do okna. Firma życzy sobie, bym przekazał państwu wyrazy szczerego współczucia z powodu ich wielkiego nieszczęścia. Rzekł, nie patrząc na nich. Mam nadzieję, że państwo rozumiecie, iż jestem tylko urzędnikiem i spełniam polecenia. Nie było odpowiedzi. Twarz starej kobiety była blada, oczy nieruchome, a oddech ledwie dosłyszalny. Wyraz twarzy jej męża był taki, jaki mógł mieć jego przyjaciel major, gdy brał udział w pierwszej akcji bojowej. Miałem oznajmić, że firma Moen Meggins uważa, że nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności, mówi dalej obcy. Firma nie uznaje żadnych roszczeń, ale z uwagi na usługi oddane przez pańskiego syna, chcę zaproponować państwu pewną sumę tytułem rekompensaty. Pan White puścił rękę żony, zerwał się i popatrzył z przerażeniem na gościa. Suche jego wargi ułożyły się w słowo. Ile? 200 funtów, brzmiała odpowiedź. Nie dosłyszał już okrzyku żony. Uśmiechnął się tylko słabo. Wyciągnął przed siebie ręce jak niewidomy i runął bezwładnie na podłogę. Staruszkowie pochowali zmarłego na wielkim nowym cmentarzu odległym o jakieś 2 mile i powrócili do domu tonącego w cieniu i ciszy. Wszystko minęło tak szybko, że zrazu ledwie mogli zdać sobie z tego sprawę. Pozostali w stanie wyczekiwania, jakby Miało się zdarzyć jeszcze coś. Coś, co zmniejszyłoby to brzemię zbyt ciężkie do zniesienia dla starych serc. Dni mijały. Oczekiwaniu wystąpiło miejsce rezygnacji. Beznadziejnej rezygnacji starców, niesłusznie zwanej czasem apatią. Niekiedy zaledwie odzywali się do siebie, teraz nie mieli już o czym mówić. Dni wlokły się nieznośnie. Może w tydzień potem starzec, budząc się nagle w nocy, wyciągnął rękę i stwierdził, że jest sam. Pokój pogrążony był w ciemnościach, a od strony okna dobiegł stłumiony płacz. Podniósł się na łóżku i nasłuchiwał. Chodź tutaj, powiedział czule. Zaziębisz się, jest chłodno. Mojemu synowi jest jeszcze chłodniej, powiedziała staruszka i na nowo zapłakała. Odgłos łkania zamierał zwolna w jego uszach. Łóżko było ciepłe. Oczy kleiły mu się ze snu. Ocknął się jeszcze parę razy z drzemki, aż wreszcie zapadł w sen, z którego poderwał go nagle dziki krzyk żony. Łapka! Krzyknęła rozpaczliwie. Łapka! Łapka! Krzyknęła rozpaczliwie. Małpia łapka! Podniósł się wystraszony. Gdzie? Gdzie ona jest? Zawołał. O co chodzi? Podeszła do niego chwiejnym krokiem. Potrzebna mi. Rzekła cicho. Nie zniszczyłeś jej? Jest w pokoju na dole nad kominkiem, odparł zdumiony. O co ci chodzi? Patrząc i śmiejąc się na przemian, pocałowała go w policzek. Dopiero teraz o tym pomyślałam, powiedziała histerycznie. Czemuż nie przyszło mi to przedtem do głowy? Czemuś ty o tym nie pomyślał? O czym? Zapytał. Te dwa pozostałe życzenia, odparła szybko. Wyraziliśmy tylko jedno. Jeszcze ci mało? Rzucił gwałtownie. Tak, zawołała z trumfem. Jeszcze o jedno poprosimy. Zejdź na dół, przynieś ją szybko i poproś, aby nasz chłopiec ożył. Mężczyzna usiadł na łóżku, dygodząc i odrzucił kołdr. Wielki Boże, oszalałaś? Krzyknął przerażony. Idź po nią, dyszała. Weź ją zaraz i proś. Och, mój chłopiec, mój chłopiec. Mężczyzna potarł zapałkę i zapalił świecę. Wracaj do łóżka, rzekł niepewnie. Sama nie wiesz, co mówisz. Nasze pierwsze życzenie spełniło się, rzekł gorączkowo. Czemuż by drugie nie miało? Zbieg okoliczności, wymamrotał starzec. Idź, przynieś i proś, krzyknęła żona, drżąc z podniecenia. Starzec odwrócił się, spojrzał na nią, głos mu drżał. Nie żyje już od 10 dni, a poza tym nie byłbym ci o tym mówił, ale zdołałem rozpoznać go tylko po ubraniu. Jeśli wyglądał zbyt strasznie, żeby go mogła zobaczyć wówczas, to dopiero teraz. Czy myślisz, że boję się dziecka, które wydałem na świat? Szedł na dół w ciemności, po omacku znalazł drogę do pokoju, a potem do kominka. Talizman był na swoim miejscu. Starca ogarnął przeraźliwy strach, że niewypowiedziane jeszcze życzenie może sprawić, jeśli jego zmasakrowany syn zjawi się przed nim, zanim zdoła uciec z pokoju. Z przerażenia zabrakło mu tchu. Stwierdził, że nie może trafić do drzwi. Czoło miał zlane zimnym potem. Wmocował drogę wokół stołu i dotykał ściany, aż znalazł się w małym korytarzyku z złowieszczym przedmiotem w ręku. Gdy dobrnął do pokoju, twarz żony zdawała się odmieniona. Była blada i pełna wyczekiwania. Ku swemu przerażeniu stwierdził, że miała jakiś nienaturalny grymas. Bał się swojej żony. Proś! Zawołała silnym głosem. To jest szaleństwo, co... Coś potwornego, powiedział załamany. Prośże, powtórzyła żona. Podniósł rękę. Chcę, żeby mój syn ożył. Talizman upadł na podłogę. Starzec spojrzał na niego ze strachem. Potem drżąc upadł na fotel. Staruszka podeszła do okna i podniosła roletę. Siedział tak aż zmarzł, spoglądając od czasu do czasu na postać starej kobiety wyglądającej przez okno. Resztka świecy wypaliła się poniżej krawędzi porcelanowego lichtarza, rzucała pulsujące cienie na sufit i ściany, aż zgasła w jaśniejącym rozbłysku. Stary człowiek z niewypowiedzianym uczuciem ulgi, że talizman zawiódł, przyliznął się z powrotem do łóżka. Po minucie czy dwóch podeszła cicho staruszka i usiadła apatycznie obok. Żadne z nich się nie odezwało. Leżeli cicho, słuchając tykanie zegara. Nagle zatrzeszczały schody. Mysz zachrobotała pod ścianą. Ciemność była przytłaczająca, więc po jakimś czasie starzec zebrał się na odwagę. Zapalił zapałkę i poszedł po świecę. Na dole zapałka zgasła, więc zatrzymał się, by zapalić drugą. W tej samej chwili u drzwi frontowych rozległo się ciche, nieśmiałe, ledwie słyszalne stukanie. Zapałki wypadły mu z ręki i rozsypały się po podłodze. Stał nieruchomo, wstrzymując oddech, aż stukanie się powtórzyło. Wtedy zawrócił szybko, pobiegł z powrotem do pokoju i zamknął ze sobą drzwi. Trzecie uderzenie rozległo się po domu. Co to? Krzyknęła staruszka, zrywając się. Szczur, powiedział stary drżącym głosem. Szczur. Przeleciał koło mnie na schodach. Kobieta siedziała na łóżku, nasłuchując. Głośne uderzenia zabrzmiały w całym domu. To Herbert! Zawołała głośno. To Herbert! Pobiegła do drzwi, lecz mąż dobiegł jej drogę, łapiąc za ramię, przytrzymał ją mocno. Co ty robisz? Szeptał ochrypłym głosem. To mój chłopiec, to Herbert! Krzyczała, wyrywając mu się. Ty powiedziałaś, że to przecież dwie mile drogi. Czemu mnie zatrzymujesz? Puść! Muszę otworzyć drzwi. Na miłość boską, nie wpuszczaj go! Krzyknął drżący starzec. Boisz się własnego syna? Zawołała, szarpiąc się. Puść mnie, już idę, Herbercie, już idę! Rozległy się nowe uderzenia. To następne. Stara kobieta nagłym ruchem swobodziła się i wybiegła z pokoju. Mąż popędził za nią na platformę schodów, wołając błagalnie, gdy zbiegała na dół. Posłyszał zgrzyt zdejmowanego łańcucha i powolne odsuwanie dolnego rygla w drzwiach wejściowych. Potem usłyszał zdyszany, pełen napięcia głos staruszki. Zasuwa! Zawołała głośno. Chodź na dół! Nie mogę do niej sięgnąć! Lecz on na czworakach macał rozpaczliwie po podłodze w poszukiwaniu łapki. By tylko ją znaleźć, zanim wejdzie do domu, to coś, co jest na zewnątrz. W tym domu rozległa się istna kanonada uderzeń. Usłyszał szuranie krzesła, które jego żona przystawiała przy pokoju do drzwi. Usłyszał zgrzyt powoli odsuwanej zasuwy. W tej samej chwili znalazł małpę łapkę. Jednym tchem wypowiedział swe trzecie i ostatnie życzenie. Dobijanie się do drzwi ucichło nagle, choć jego echo wibrowało jeszcze w domu. Posłyszał odgłos odsuwania krzesła i skrzyp otwieranych drzwi. Zimny wiatr pojął klatką schodową, a długi, głośny skowyt rozczarowania i rozpaczy jego żony dodał mu odwagi. Biegł do niej na dół, a potem do furtki na dworze. Latarnia uliczna naprzeciwko oświetlała cichą i opustoszałą drogę. Przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, witam, to już 20. wydanie Tchnienia Grozy. Niestety nie udało mi się w poniedziałek wypuścić nowego odcinka, tak więc troszeczkę później, ale mimo wszystko mam nadzieję, że opóźnienie nie było na tyle duże, żeby znowu zniechęcić całą masę słuchaczy. No cóż, dzisiaj kolejne opowiadanie z takiej książki, która właściwie na samym początku mnie natchnęła do nagrywania Tchnienia Grozy jako takiego, czyli starego i zaniedbanego tomiszcza wypełnionego różnymi ciekawymi opowiadaniami Między innymi Trumnia, Żbobok, Upadek domu Asherów. To były opowiadania, które po raz pierwszy właśnie przeczytałem w tej książce i też wykorzystałem wcześniej w Tchnieniu Grozy. I oto kolejne opowiadanie niejakiego Williama Wymarka Jacobsa. Tutaj może przeczytam notkę, taką krótko biograficzną, która znajduje się przy każdym opowiadaniu. Oto notka. Znany jako autor humorystycznych opowiadań, zwłaszcza z życia marynarzy, żeglugi przybrzeżnej i z notatami William Wymark Jacobs, urodzony w 1863, zmarły w 1943, był do końca zeszłego stulecia urzędnikiem pocztowej kasy oszczędności. Już w tym czasie pisywać zaczął na tematy związane z żeglugą i życiem w małych miasteczkach. Utwory jego, na przykład Wiele ładunków, z angielskiego Many Cargoes, i Lekkie frachty, czyli Light Freights, zwróciły uwagę swoim humorem i świeżością. W roku 1902 ukazał się tom pod tytułem Pani z barki, z angielskiego The Lady of the Barge, skąd bierzemy wyjątkowo przejmujący, pozornie realistyczny utwór The Monkey's Paw. Oparty jest on na starym ludowym motywie trzech kolejnych życzeń. Małpia Łapka swoim ponurym nastrojem wyróżnia się spośród innych utworów niefrasobliwego na ogół pisarza. No i tyle o Jacobsie. Opowiadanie wybrałem z dosyć prostego powodu. Jeden ze słuchaczy, tutaj pozdrawiam, ty wiesz, że o tobie mówię, postanowił, znaczy zapytał się mnie po prostu tam niedawno, po którymś z ostatnich odcinków właśnie na temat tego opowiadania. No i pomyślałem, że czemu nie, wykorzystam właśnie to opowiadanie. I tak też się stało. Już na kolejne odcinki mam zaplanowane, co będzie. Między innymi z tego powodu, że mamy tutaj, to znaczy Tchnienie Grozy ma wsparcie pierwszego wydawnictwa literackiego polskiego. To jest wydawnictwo Red Horse. I możecie o samym wydawnictwie przeczytać więcej na stronie redhorse.pl. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować bardzo pani Marcie Kucharz, która zdecydowała się zaryzykować i wysłać książki dla mnie do wykorzystania właśnie w Tchnieniu Grozy. I nie od przyszłego, bo na przyszły odcinek będę miał coś, taką małą ciekawostkę dla ludzi, którzy, taką podpowiem, taką małą podpowiedź, możecie próbować zgadywać, dla ludzi, którzy ostatnio zauważyli, no, może film nie jest określany jako wybitny chyba w recenzjach, ale związany ostatnio na ekranach kin pojawiła się ekranizacja opowiadania jednego z autorów, którego opowiadanie wykorzystałem w Tchnieniu Grozy. Więc macie okazję pójść do kina, posłuchać opowiadania, które się pojawi w przyszłym odcinku. No, a także będzie słowo o tym filmie najpewniej no, zobaczycie zresztą, gdzie. To będzie taka mała niespodzianka. Może krótkie słowo o książkach, które dostałem od wydawnictwa Red Horse. Też napiszę krótką notkę na samej stronie, bo chciałem w jakiś sposób, oprócz tego, że wykorzystam te książki, jakby będę starał się je w jakiś sposób wykorzystać dla Tchnienia Grozy, no ale też wiadomo, jak to działa, jakaś tam reklama zwrotna, prawda? Siłą rzeczy. Mam dwa zbiory opowiadań polskich pisarzy. To jest Trupojat i Pokój do wynajęcia. Są to sami polscy twórcy. Tak szczerze mówiąc, no nie wiem, no może nie jestem jakby za bardzo zorientowany w tym, ale wygląda na to, że to są debiutujący albo raczej świezi pisarze, czy raczej początkujący twórcy. To są dwie książki, a trzecia książka to jest Wojna zombie Maxa Brooksa. To jest, kiedyś był, pojawiła się w księgarniach książka pod tytułem Zombie Survival Guide czy coś takiego. To była jakaś zupełnie absurdalna książka, która chwyciła mnie do dłoni. I nawet szczerze mówiąc, chciałem ją przeczytać, ale jakoś, no nie wiem, to mi umknęło. No, książka, poradnik, jak się zachowywać podczas ataku zombich. No, przeglądając tą książkę, no, można się nieźle ubawić, szczególnie jeżeli właśnie jest się w tych klimatach i traktuje się to z lekkim przymrużeniem oka, bo oczywiście wartość jakby taka, no powiedzmy, no to jest tylko wartość rozrywkowa, tak. No, nie będziemy się tutaj nic doszukiwać i Wojna Zombie wygląda też na taką książkę. Pod tytuł Światowa wojna z zombie w relacjach uczestników. Więc to wygląda naprawdę ciekawie i to wygląda na książkę, którą będzie można wykorzystać w jakichś takich małych częściach w tchnieniu grozy i mam nadzieję od czasu do czasu to robić. No. Mam nadzieję, że Red Horse będzie nadal wspierał i że znajdziemy więcej wydawnictw, które chciałyby nam coś wysłać i moglibyśmy to wykorzystać. Aczkolwiek nie ukrywam, że na brak opowiadań na razie nie narzekam, ale zawsze miło jest coś świeżego też dostrzec i nie ukrywajmy, działa to też w dwie strony, że zaczyna się to napędzać trochę reklamy i trochę inaczej zacząłem ostatnio podchodzić do tchnienia grozy. Między innymi przy okazji tworzenia nowego projektu, który miał się już pojawić, ale ze względu na no, pewne zawirowanie w ostatni weekend, powiedzmy, że wyciąłem te 2 dni ze swojego życiorysu. Niestety to się nie udało. Ale nagraliśmy już próbny 5-minutowy odcinek. Mamy mniej więcej poustawiane, aczkolwiek od strony technicznej to jest jakiś koszmar, szczerze mówiąc. Bo musimy nagrywać rozmowy przez Skype'a i jest chyba no, 6 sposobów, żeby to zrobić, tak jak patrzyłem. Co najmniej 6, bo 6, które ja znalazłem. Przy czym jeden z nich, ten najciekawszy, to jest opcja dosyć droga i chyba będę musiał się na nią zdecydować, bo chciałem to zrobić, no tak. Może nie tyle profesjonalnie, ile od strony jakościowej, tak najlepiej, na ile się da. A straciłem nerwy, próbując dojść do tego, jak technicznie rozwiązać pewne zawiłości łączenia kanałów dźwiękowych przy użyciu jakichś dodatkowych programów. I to był jeden wielki koszmar, a właśnie jest jeden program, który troszeczkę kosztuje, ale za to daje rewelacyjne efekty bez praktycznie żadnych ustawień. Więc no, na dniach ustawiam stronę. W sobotę domyślnie nagrywamy dłuższy odcinek. Wysłaliśmy wiadomości do kilku wydawnictw. 3 się zainteresowały. 2 się zainteresowały, znaczy inaczej, 3 się zainteresowały. Jedno wysłało dostęp do materiałów prasowych, no ale to było dosyć duże wydawnictwo, więc nie oczekiwałem, że od razu odpowiedzą hura. Znaczy jakby nie umniejszając roli mniejszym wydawnictwom, ale to była firma, która wyraźnie ten taki PR ma na poziomie trochę gorszym chyba. Drugie wydawnictwo się bardzo zainteresowało i wydawało się, że znaczy w ogóle ich odpowiedź brzmiała, że niestety, ale fundusze na ten rok już zostały zamknięte. Tak jakbym w ogóle oczekiwał, że ktokolwiek da na to pieniądze. Ale są zainteresowani najpewniej, też nam podeślą jakieś materiały do recenzji. A trzecie wydawnictwo bez gadania wysłało nam po prostu materiały, więc no jest wszystko na dobrej drodze. Projekt wstępnie będzie robiony w połączeniu Wrocław-Warszawa przez Skype'a, a gościnnie będą występować ludzie, których na pewno znacie, jeżeli jesteście zainteresowani choć troszeczkę polskim podcastem. Znaczy, tych ludzi nie ma aż tak sporo, prawda? Ale już jest plan na kilka pierwszych odcinków i sądzę, że wszystko wyjdzie dobrze. No, ma być to ogólnie, o ile Tchnienie Grozy jest takim bardziej przedsięwzięciem, no, powiedzmy to, Tu jest troszeczkę produkcji, prawda? Czyli ja to muszę nagrać, pociąć, posklejać i tak dalej. To ten drugi podcast ma być bardziej na zasadzie takiego właśnie show na żywo, gdzie naciskam tylko czerwony przycisk, to się wszystko nagrywa. Po drodze tam jakieś dżingle, muzyka i tak dalej. Wszystko leci jednym strumieniem. Znaczy ja sobie tak to wyobrażam. A później po prostu to tam się skompresuje, puści się do sieci i niewiele jakby trudu to kosztuje, czyli jakby nakład ten taki wstępny i taki organizacyjny na samym początku jest większy, ale później to się przekłada, mam nadzieję, na szybszą produkcję. Ostatnia rzecz, na jaką chciałem tutaj, przepraszam, że taka długa pogadanka po samym podcaście, ale przecież każdy, jeżeli już jest znudzony, może to spokojnie wyłączyć i dobrze wiedział, kiedy się skończyło opowiadanie. Ostatnia rzecz to fakt, że chciałem wspomnieć ogólnie o tym, że chciałem trochę urozmaicić te grozy, zapraszając właśnie znajomych do nagrywania głosów i tak dalej. Ostatnio się zorientowałem, że po prostu nie mam czasu na nic. Ja mam dosyć dużo tam różnych zainteresowań i między innymi dużo różnych rzeczy robię. Praca mi dosyć dużo czasu pochłania, także po godzinach. Ostatnio jestem w dosyć takiej chwiejnej sytuacji finansowej i staram się te pieniądze jakoś w różny sposób organizować. Więc wszystkie takie rzeczy, które nie dają mi bezpośredniego profitu, niestety jestem zmuszony odstawić na bok, co nie znaczy, że to zostawiam, bo to jest bardziej, to jest zawsze hobby, prawda? Ale musiałem zrezygnować właśnie z tych takich fajnych pomysłów, zrobienia z tego teatrzyka wyobraźni, bo to jednak trochę czasu zabiera i ja bym musiał naprawdę świetnie się zorganizować, żeby raz nawet na 2 tygodnie nagrać te 4-5 głosów, czy w tym przypadku to by było 4 głosy, tak, jeżeli narracja byłaby prowadzona przeze mnie i każdy by miał osobny, więc jeszcze 3 osoby zorganizować, to tam różnie bywa, każdy też ma swój pomysł na tydzień i tak dalej, nie zawsze to się da zorganizować. Dlatego jeszcze zrezygnowałem też z efektów dźwiękowych, które też spowalniały wydanie nowego odcinka Tchnienia Grozy. Przepraszam. No i zrezygnowałem w ogóle z muzyki. No i tutaj apeluję do słuchaczy, że jeżeli macie kogoś, kto amatorsko, czy nawet profesjonalnie, jeżeli ma czas i chce z dobrej woli pomóc Tchnieniu Grozy i skomponować jakieś kawałki muzyczne, które mogłyby być tłem dla kolejnych opowiadań, to wzywam was wszyscy. Kontaktujcie się ze mną. Adres jest na stronie, to jest jacek.brzezowski@gmail.com. Znajdziecie mnie też na Skype'ie pod tym samym imieniem i nazwiskiem i spokojnie możecie się ze mną kontaktować. Ogólnie potrzeba mi ludzi właśnie, którzy by potrafili sklecić trochę muzyki. To nie musi być jakaś wybitna muzyka, jak dobrze wiecie zresztą, bo ja też nic wybitnego nie stworzyłem wcześniej. Błażej Lindner bardzo mi pomagał, ale niestety w pewnym momencie coś innego go pochłonęło i musiał zrezygnować z tego. Też jeśli ktoś się zajmuje dźwiękiem i na przykład chciałby udźwiękawiać, czyli dodać jakieś takie efekty specjalne do tego, to też jak najbardziej. Więc każda pomoc mile widziana. I to by było chyba na tyle. Piszcie do mnie, komentujcie. Ja nazywam się Jacek Brzezowski, a to było kolejne 20. wydanie Tchnienia Grozy z opowiadaniem Małpia Łapka. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.